tabletce 1000 w jednej tabletce zawiera rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność, cynk, selen i witaminę D3, a do tego aż 1000 mg witaminy C. Rutinacea Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutinacea Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 listopada, jest 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem w południowo-wschodniej Polsce. Łotysze świętują 105. rocznicę proklamowania niepodległości. Na Kawaliadzie w Warszawie jeden z najbardziej widowiskowych etapów – konkurs barier. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem, m.in. dla południowo-wschodniej części Polski. Będą obowiązywać od 18 do jutra rana w Małopolsce, południowej części województwa śląskiego, województwa świętokrzyskiego, wschodniej i południowej części Mazowsza, na Podkarpaciu i na południu Podlasia. IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura przy gruncie może spaść do minus 2 stopni. Paweł Sałek z PiS-u powiedział, że jego ugrupowanie proponuje koalicję rządową opartą na sprawach istotnych dla bezpieczeństwa i rozwoju Polski. W Polskim Radiu 24 zwrócił uwagę, że taką koncepcję prezentuje desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki, który chce koalicji polskich spraw opartej na idei zrównoważonego rozwoju. Paweł Sałek podkreślił, że w programie prezentowanym przez Mateusza Morawieckiego znajdują się elementy programowe innych ugrupowań. Proponuje pewne elementy poszczególnych programów, z programów partii politycznych, które znalazły się w polskim parlamencie, do tego, aby można było na tej podstawie zbudować i program przyszłego rządu, a także większość, która pozwoliłaby uzyskać wotum zaufania na tym etapie już finalnym obecnego tworzenia rządu przez pana premiera Morawieckiego. Poseł trzeciej drogi Ireneusz Raś powiedział, że jego ugrupowanie w zbyt wielu punktach nie zgadza się z koncepcją rządów Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o politykę zagraniczną, o kwestie praworządności, o kwestie odnawialnych źródeł energii, o kwestie decentralizacji Polski. Moje środowisko polityczne nie akceptowało tych decyzji Prawa i Sprawiedliwości i w sposób naturalny w kampanii wyborczej deklarowaliśmy, że chcemy tej zmiany. Chciały też tej zmiany ugrupowania inne, z którymi zawiązaliśmy teraz tą programową koalicję. Mateusz Morawiecki w najbliższych dniach ma zaprezentować skład nowego rządu. Polacy przyłączają się do Łotyszy i wspólnie świętują Dzień Niepodległości Łotwy, mówi ambasador Rzeczpospolitej na Łotwie Monika Michaliszyn. Dziś kraj obchodzi 105. rocznicę proklamowania niepodległości. Republika Łotwy mogła powstać dzięki klęsce Cesarstwa Niemieckiego w I wojnie światowej. Polska ambasador podkreśla, że Łotysze wyjątkowo cenią sobie niepodległość, ponieważ po 1918 roku bardzo krótko się nią cieszyli i bardzo długo czekali na jej ponowne odzyskanie. Właściwie państwowość łotewska trwała w sumie przez 20 lat. Została ona brutalnie przerwana przez agresję Niemiec, a później wejście wojska sowieckiego na terenie Łotwy i pozostałych krajów bałtyckich. Także przez następne dziesięciolecia Łotysze po prostu byli w Związku Sowieckim, w związku z czym odzyskanie tej niepodległości pięknie celebrują. Również starają się pamiętać o tym, jak ważny jest fakt posiadania suwerennego państwa. Łotwa podjęła decyzję o przywróceniu niepodległości 4 maja 1990 roku. Rok później odbyło się referendum, w którym większość głosujących opowiedziała się za niepodległością. W sierpniu 1991 ogłoszono wystąpienie Łotwy ze Związku Sowieckiego. 23-letnia fanka amerykańskiej wokalistki Taylor Swift zmarła podczas koncertu artystki w Rio de Janeiro. Przyczyną śmierci są upały, które nawiedziły Brazylię w ostatnich dniach. Według służb medycznych młoda kobieta zasłabła w trakcie koncertu na stadionie i zmarła po przewiezieniu do szpitala. Brazylijski minister sprawiedliwości zapowiedział śledztwo w tej sprawie. Ma ono zbadać m.in. wątek braku wody dostępnej dla fanów obecnych na koncercie. W dniu występu Taylor Swift w Rio de Janeiro czynnik ciepła, czyli wskaźnik łączący temperaturę i wilgotność, przekroczył 59 stopni Celsjusza. Ponad 130 zawodników, w tym olimpijczycy i krajowa czołówka, uczestniczą na torwarze w jeździeckiej Kawaliadzie. Dziś trzeci dzień wydarzenia. Jego zwieńczeniem będzie konkurs barier o wzrastającym stopniu trudności. Tej rywalizacji będzie patronować Polskie Radio. Dyrektor sportowy zawodów Szymon Tarant mówi, że będzie to jeden z najbardziej widowiskowych etapów całej Kawaliady.

fantasy in my bed. I take a part of you with me now, and you won't get it back. And a part of me will stay here. You can keep it forever, dear. Streets again. Hollywood Hills i grupa Sunrise Avenue. Trzymaj z trójką, 17 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, w poszukiwaniu ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy, nie musimy dziś specjalnie daleko szukać. Koń, jaki jest, każdy słyszy. Kawaliada 2023 w Polskim Radiu. Niemalże po sąsiedzku względem radiowej trójki na Torwarze Stołecznym odbywa się Kawaliada. Dziś trzeci dzień, jest na miejscu Dariusz Urbanowicz, nasz człowiek z redakcji sportowej. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. No i faktycznie to, że to się odbywa na Torwarze, to dla nas dziennikarzy trójki zbawienne, bo mamy piękne wydarzenie nieopodal, tuż za rogiem, na Kawaliadzie wydarzeń bez liku. Od rana dzieje się tam bardzo, bardzo dużo. Niższe konkursy, ale to nie znaczy, że w gorszej obsadzie, bo niejednokrotnie czołowi zawodnicy startują w nich na młodszych, a co za tym idzie, mniej doświadczonych koniach, bo zazwyczaj zawodnicy mają tych koni więcej niż ten główny, na którym startują w tych, w najważniejszych zawodach, choćby Igrzyskach Olimpijskich, do których przygotowują się Adam Grzegorzewski i Dawid Kubiak, z którymi rozmawiałem, reprezentanci Polski w skokach przez przeszkody. Ile mają koni dla siebie? Ja mam teraz 17. Ty? Ja też mam 20 koni w stajni do jazdy, więc jakby, no myślę, że liczba jest podobna. Na różnym poziomie bardzo. Na bardzo różnym poziomie. Część koni jest kompletnie młodych na takie naprawdę malutkie przeszkody, no bo też musimy myśleć o przyszłości, bo to jest, możemy sobie teraz patrzeć, że wszystko jest fajnie, jak startujemy tutaj, ale my też musimy myśleć, na czym będziemy startowali tutaj za 3, 4 czy 5 lat, więc my już budujemy sobie w domu, czy na mniejszych zawodach, na których nie są aż tak medialne, już budujemy to, na czym będziemy startowali za parę lat, więc myślę, że każdy taki zawodnik, który myśli bardziej do przodu, stara się mieć tych koni troszkę więcej, żeby jakoś ułożyć sobie przyszłość jeszcze. A co dziś w programie Kawaliady? Lada chwila pokazy tresury koni, ale to tylko przerywnik, choć miły dla oka. O 17.30 spektakularne widowisko. Sztafety Kawaliada Future, czyli najmłodsi adepci sportu hipicznego, będą ścigać się na parkurze z niewielkimi przeszkodami na kucach. Potem o 19.15 Orlen Driving Tour, czyli zawody w powożeniu zaprzęgami paro konnymi. No i myślę, że poziom widowiska znacznie lepszy niż Formuły 1 w Las Vegas. A na deser dziś wydarzenie Konkurs Barier o wzrastającym poziomie trudności, czyli co przejazd przeszkody robią się coraz większe i trudniejsze. Patronat nad tymi zawodami objęło Polskie Radio, a fundatorem nagrody marszałek województwa mazowieckiego. I to tyle na razie tytułem zapowiedzi tego, co będzie się działo w najbliższych godzinach na warszawskim Torwarze. Dariusz Urbanowicz, redakcja sportowa Trójki. Będziemy się jeszcze dzisiaj z Torwarem łączyć. Thank you.

Oddział zamknięty w audycji Trzymaj z Trójką. 27 minut po godzinie 16. W tym programie jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego można zobaczyć, coś ciekawego usłyszeć, albo i jedno, i drugie, tak jak w tym przypadku. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz 2023. No i teraz o tym, co słychać i co widać na festiwalu Kamerimicz, opowiedzą Państwu nasi ludzie na miejscu, czyli Ryszard Jaźwiński i Paweł Turski. Witajcie. Witamy, dobry wieczór. No, przed nami jeszcze dzisiaj emocje filmowe związane tylko z jednym tytułem, bo tak się składa, że ostatni dzień festiwalu to galowa projekcja filmu Zamknięcia. No a wcześniej oczywiście ceremonia wręczenia wszystkich możliwych nagród, i tych honorowych, i tych związanych z konkursami. A jeśli chodzi o film Zamknięcia, to przed nami wieczorna projekcja obrazu She Came to Me w reżyserii Rebeki Miller, która jest z nami w Toruniu, a w zasadzie Anne Hathaway, Marisa Tomei, obecny w Toruniu Peter Dinklage i Joanna Kulik, doskonale wszystkim znana. Właśnie ta dwójka będzie na scenie, bo reżyserka również zapowie film. I od razu też dodam, że oficjalna polska premiera kinowa She Came to Me, no jeszcze za czas jakiś, bo dopiero 8 marca przyszłego roku. Ale to spokojnie można poczekać, tak samo jak długo czekaliśmy w Polsce na premierę Superpower, czyli dokumentu Shona Penna, bo ten, kto śledził przynajmniej tą ukraińską historię Shona Penna, no to wie, że ten dokument pojawił się premierowo na Berlinale, czyli nie tak daleko od Torunia, ile 300-400 kilometrów, już w lutym. No a my tutaj przeżywaliśmy to wczoraj, 17 listopada, no to trzeba być cierpliwym, ale ta cierpliwość popłaciła, bowiem Sean Penn przyjechał i także nie tylko pokazał film, ale również rozmawiał z publicznością. No i jak wiadomo, Sean Penn za Rosją nie przepada, za Putinem również nie przepada. No właśnie, tak odpowiedział jednemu z widzów na pytanie, czy w ogóle by podjął próbę rozmowy z Władimirem Putinem. Do I want to talk to him? No, I want to talk at him. Nie chcę z nim rozmawiać, chcę mówić o nim. Zawsze się śmieję. Muszę się wypowiadać. Chcę przetłumaczyć ten film na rosyjski i będziemy robić wszystko. Dam ten film każdej agencji wywiadowczej na świecie. Udostępnię go, przepchnę go przez wszystkie VPN-y, ponieważ Rosjanie powinni zobaczyć ten film. Władimir Putin nie może powiedzieć już niczego, co cofnie jego czyny. Nie ma już o czym rozmawiać z tym nudnym człowiekiem. Dużo jednak jeszcze można powiedzieć o Seanie Pennie, bowiem on tutaj był wczoraj w Toruniu. No i by się wydawało, że prezentacja filmu Superpower, no to będzie prezentacja, później rozmowa dotycząca Rosji, ale to nie byłby prawdziwy Energa Kamerimicz, to nie byłby prawdziwy festiwal, gdyby się coś nie wydarzyło. Posłuchajmy, co się wydarzyło, a Państwu to później streszczę. You are my favorite actor. Can I hug you? I can't speak for how I smell after flying here from LA, but sure. It's okay. Fanka z Torunia, bodajże z tego co dobrze pamiętam, podczas wczorajszego Q&A zapytała Seana Penna, czy może go przytulić, i ten pozwolił, mimo tego, że jak powiedział, no wątpliwy może być jego zapach, bowiem długo leciał, ale tak czy inaczej go przytuliła, więc wszystkie marzenia podczas Energa Kamerimicz można spełnić, no chyba, że jest się nominowanym, no to liczba złotych żab, srebrnych żab i brązowych żab jest ograniczona. Jest ograniczona i czekamy na te rozstrzygnięcia. To wszystko po godzinie 17 na pewno podczas bardzo długo trwającej gali, bo laureatów będzie wielu, również ci laureaci honorowi, wśród nich Polak, czyli Krzysztof Zanussi, który odbierze nagrodę za całokształt twórczości dla reżysera. No ale też największe emocje zawsze związane są z konkursem głównym, tu rozstrzygnięcie pewnie na końcu ceremonii. Ja przypomnę, że w tym roku w konkursie głównym szanse na nagrody ma aż 4 polskich operatorów, ale może o tym więcej za godzinę. Natomiast tylko jeden w całości, rzeczywiście wyłącznie polski film ma tutaj swoją reprezentację. To Filip w reżyserii Michała Kwiecińskiego ze zdjęciami Michała Sobocińskiego. To jest film, do którego pałam wielką taką sympatią i zrobiony z sercem. No każdy się robi, ale w tym filmie rzeczywiście była jakaś taka wyjątkowa atmosfera, wyjątkowy klimat i dużo rzeczy się złożyło, że pomimo, że dość ryzykowne były środki, które podjęliśmy, to chyba się przełożyły na fajny końcowy efekt. No i wielu przyjaciół pozostało ze sobą, że tak powiem, w dobrej znajomości po tym filmie, bo to było dużo aktorów zagranicznych i tak dalej, więc stworzyła się fajna grupa ludzi. Filip, mam wrażenie, ciągle żyje, jeździ po świecie, pojawia się na kolejnych festiwalach, także chyba to jeszcze bardziej potęguje to zainteresowanie filmem. Tak, tak, rzeczywiście, gdzie by nie był pokazywany, no to jakoś jest bardzo mile odbierany przez publiczność zagraniczną, przez publiczność naszą lokalną, ale też i przez zawodowców i przez zwykłych, że tak powiem, ludzi, co jest bardzo ważne, no bo jednak film się robi dla widzów, a nie dla siebie. No i to jest ważna konkluzja Michała Sobocińskiego, który ciągle ma szansę na to, by być wśród laureatów tegorocznego festiwalu. Ryszard Jaźwiński, Paweł Turski, nasi ludzie na festiwalu Kamerymicz. Mówiliście, że wszystkie marzenia się spełniają w Toruniu, no ale takie marzenie, żeby przytulić żabę, spełni się dziś tylko wybranym. Dziękuję bardzo. Jeszcze będziemy się dzisiaj do Torunia przenosić w audycji Trzymaj z Trójką. To burst the rubber band.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Opiekuj się mną, ale tym razem nie zespół Rezerwat sprzed lat, tylko zupełnie nowa rzecz od duetu Karaś i Roguski. Wcześniej Tonight, Tonight, grupa Smashing Pumpkins. O nie, nie wiem, czy to było takie łatwe, ale na tym właśnie polegała ta niezwykłość muzycznej pareczki klasycznej tym razem. Niezwykłe rzeczy, proszę Państwa, dzieją się też na niebie. Ten weekend to jest w ogóle święto wszystkich miłośników astronomii i obserwatorów nieba. Czeka nas niesamowity spektakl na niebie i wręcz cała akumulacja niesamowitych zjawisk. Obserwować będzie można przelot Starlinków nad Polską. Po raz kolejny ten sznureczek punkcików na niebie zaobserwujemy je w sobotę, czyli dziś i przez kilka następnych dni, dokładnie o godzinie 17:04. Dlatego teraz Państwu o tym mówię. Od tego weekendu też nad Polską pojawi się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Będzie widoczna aż do 7 grudnia, ale najlepiej będzie widoczna 18 listopada, właśnie dziś o godzinie 17.28, czyli najpierw 17.04, a potem 17.28. Na obserwację każdego z przelotów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mamy zaledwie 2 minuty, trzeba być więc bardzo punktualnym i uważnym. No i możemy wypatrywać też deszczu meteorów. Rój Leonidów, jak zapowiadali znawcy, miał pojawić się w naszej atmosferze już wczoraj. No i rzeczywiście się pojawił. Ja tylko nie wiedziałem, że te Leonidy tak szybko topnieją. Trzeci Polskiego Radia. No!